11 разделе послання да габрэяў, у вершах 17 па 19, мы чытаем гэтакія словы. Вераю Абрагам, будучы спакушаны, прынёс у ахвяру Ісаака, і маючы абяцанне, прынёс адзінароднага, пра якога было сказана: «У Ісааку табе сем'я», бо ён думаў, што Бог моцны і атрымае яго са смерці. 11 раздзел паслання да габрэяў даволі цікавы з тае прычыны, што там жа шмат гаворыцца пра неабходную ролю веры ў жыцці верніка. Там жа немала тлумачыцца, што вера можа ўчыняць для нас, якія жывуць для славы Божай і кладуць поўную надзею на Господа. Напрыклад, мы чытаем пачатковыя словы раздзела гэтакія: «Вера ёсць здзяйсненне чаканага і ўпэўненасць у нябачным». Біблія вучыць, што Бог ёсць творца ўсяго бачнага і нябачнага, і старажытныя людзі, якія верылі і спадзяваліся на Бога, жылі ў свеце як прыхадні і вандроўнікі, жадаючы і чакаючы лепшай краіны, нябеснай, Богам падрыхтаванай для іх. Адна з галоўных думак гэтага раздзела зводзіцца да таго, што яны верою сваёю бачылі нябачнае Бога. Аўтар паслання адначасова кажа, што не толькі вера ўчыняе вялікія справы, але што яна праходзіць свой тэст у горне выпрабаванняў. Ён адлюстроўвае гэта цераз мужа веры Абрагама, пра якога шмат пішацца ў 11 раздзеле паслання да габрэяў і ўвогуле ў розных іншых месцах Біблії. Бог загадаў Абрагаму прынесці ў ахвяру свайго сына Ісаака. Гэты загад стаўся для Абрагама вялікім выпрабаваннем ягонай веры. З тае прычыны, што і нашая вера падлягае выпрабаванню, давайце падумаем крыху аб тым, як прымаць выпрабаванні, калі яны напаткаюць нас. Пачынаем з таго, што здарылася з Абрагамам. У кнізе «Быццё» мы чытаем наступныя словы адносна гэтага здарэння. І было, пасля гэтых падзеяў, Бог спакушаў Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме!» Ён сказаў: «Вось я!» Бог сказаў: «Возьмі сына твайго, адзінага твайго, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Мор'я, і там прынясі яго на цэласпаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». З гэтай падзеі мы бачым, што Бог выпрабоўваў веру Абрагама, патрабуючы ягонага сына ў ахвяру. Нягледзячы на нялёгкае тлумачэнне гэтага месца святога пісання, калі Бог патрабаваў чалавечай ахвяры, мы бачым, што ён зрабіў якраз тое ж самае для нас, калі аддаў ахвяру свайго адзінароднага сына, які перажыў укрыжыванне і смерць на крыжы. Здарэнне з Абрагамам быў толькі прыкладам і сімвалам таго, што Бог зрабіў для нас, грэшнікаў, калі падарыў свайго сына Ісуса Хрыста, які, як ягня Божыя, добраахвотна аддаў сябе на крыжовыя пакуты і смерць. У аддачы сябе на крыжовую смерць Божы сын даказаў сваю гатоўнасць і добрую волю, а Бог гэтым чынам праявіў сваю неабмежавальную любоў да нас, людзей. З прыгаданага здарэння з Абрагамам мы заключаем, што Бог пасылае выпрабаванні ў жыцці вернікаў для іхняга добра. У 12 раздзеле паслання да габрэяў пішацца: «Сыне мой, не пагрэбуй карою Гасподняй, і не маркоціся, калі ён выкрывае цябе, бо Гасподь, каго любіць, таго і карае, і б'е кожнага сына, якога прымае». Бог выпрабоўвае нашу веру, каб удакладніць, ці яна шчырая і трывалая. Вера ёсць поўнае давер'е Богу Ісусу Хрысту ва ўсім. У дні Ісуса Хрыста многія веравалі ў яго, але толькі з тае прычыны, што ён карыстаўся здольнасцю чыніць цуды і што яны наядаліся ежай, якой ён карміў галодны народ. Так і пацвердзіў сам Ісус Хрыстос, калі сказаў: «Праўду, праўду кажу вам, вы шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што елі хлеб і насыціліся». Калі мы чытаем дабравесці Мацвея, Марка, Лукаша і Яна, дык часта бачым, што ў тыя дні існавала адна кляса людзей, якія мелі і праяўлялі надта павярхоўную веру. Пра гэта Хрыстос сказаў у некалькіх прытчах. У адной сейбіт сеяў зерне, і зярняты ўпалі на розную глебу, Адны ўпалі на камяністую глебу, дзе ў хуткім часе ўзайшлі расліны, але і засохлі, не прынёсшы пладоў. У іншай прычы адзін чалавек пабудаваў сабе дом на пяску, і бура разбурыла яго. Накшталт гэтакіх, аб якіх сказаў Христос, ёсць людзі ў наш час, якія маюць павярхоўную неглыбокую веру ў Бога і Христа. Былі тыя, хто верыў у Христа толькі розумам, няпоўным сэрцам. Апостол Якаў папярэджвае нас аб такой веры наступнымі словамі: «Ты верыш, што Бог адзіны, слушна робіш, і дэманы вераць і трымцяць». Сымон Махляр, пра якога мы чытаем у кнізе «Дзеі апосталаў», вызнаў сваю веру ў Ісуса Хрыста і хрысціўся, але калі Пётр прапаведаваў і Дух Святы зайшоў на тых, хто ўвераваў, Сымон хацеў грашыма купіць у Петра здольнасць, каб даваць людзям Духа Святога. За гэта ён быў выкрыты Петром надта строгім словам выкрывання. З гэтых здарэнняў, аб якіх мы чытаем новым запавеце, бачым, што ў дні апосталаў былі людзі са слабай, павярхоўнай і недастатковай верай. Таму мы заключаем, што Бог, па-першае, выпрабовае нашу веру, каб мы самі пераканаліся ў праўдзівасці і шчырасці нашай веры. Па-другое, цераз выпрабоўванне нашай веры Бог хоча наблізіць нас да сябе. Галоўным сапернікам у нашай лучнасці з Богам з'яўляецца грэшны свет, у якім мы жывём. Апостол Ян навучае нас: «Не любейце зямнога, ні таго, што ў зямным. Хто любіць зямное, у тым няма любові вочай, бо ўсё, што зямное, пажаданне плоці, прагавітасць вачэй і пыхлівасць жыцця не ёсць ад айца, а ад свету гэтага». Згодна са сведчаннямі шматлікіх вернікаў мінулых вякоў, мы ведаем, што перажыўшы выпрабаванне веры, яны тым больш наблізіліся да Бога. Усе пакуты за веру, якія прычыняюцца вернікам, спрыяюць умацоўванню іхняй веры, набліжэнню іх да Бога і мацнейшаму жаданню жыць для славы Божай Ісуса Хрыста. Трэцяй прычынай выпрабавання нашай веры Господам з'яўляецца жаданне Бога зрабіць нас узмужнелымі ў веры. Калі мы з радасцю прымаем дапушчаныя Господам выпрабаванні, дык з гэтага мы толькі ўмацоўваемся ў веры. Вось чаму апостол Якаў так і піша: «З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю». Апостол Павел паўтарае тое самае вернікам, калі ў пятым раздзеле паслання да рымлянаў піша: «І не гэтым толькі, але хвалімся і прыгнётам, ведаючы, што ад прыгнёту ідзе цярплівасць, а цярплівасці дасведчанасць, а дасведчанасці надзея, а надзея не аганьбуе, бо любоў Божая вылілася ў сэрцы нашай Духам Святым, які быў дадзены нам». На заканчэнне яшчэ раз звернем увагу на выпрабаванне веры ў жыцці Абрагама і на ягоную перамогу вераю. Абрагам зрабіў зусім дакладна, як загадаў яму Бог. Паклаў сваё адзінае дзіця, сына Ісаака, на ахвярнік, і быў гатовы забіць яго заколваннем нажом, калі пачуў голас анёла, які спыніў яго ў гэтым акце. Запісныя вось гэтакія словы анёла Божага: «Не падымай рукі тваёй на хлопчыка, і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што баішся ты Бога, і не пашкадаваў сына твайго, адзінага твайго, дзеля мяне». І тут жа Бог даў яму нечаканнага барана, які зачапіўся рагамі ў гушчарніку і быў ужываны на цэласпаленне замест сына. Ад Абрагама і Ісаака пайшоў ізраільскі народ, які Бог выбраў для выконвання сваіх вечных планаў дзеля ўратавання грэшных людзей. Бог дазваляе ў нашым жыцці розныя перажыванні і пакуты, і нам не заўсёды ясна, чаму Бог дапускае іх. У такія моманты нам трэба пастаянна быць удзячны Богу за ўсё, што ён дае нам і дапускае ў нашым жыцці, ды трэба проста спадзявацца на яго і на ягоную сілу ў нас. Ці ж і не сказана ў Слове Божым, што ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці, служыць нам на дабро і для развіцця нашага характару, каб мы станавіліся больш падобнымі да Хрыста. Апостол Пётр піша: З гэтага радуйцеся, пасмуткаваўшы цяпер крыху, калі трэба ад розных спакусаў, каб выпрабаваная вера ваша сталася каштоўнейшаю за пагібельнае, хоць і вагнём прабаванае золата на пахвалу і гонар і славу пры з'яўленні Ісуса Хрыста. Той, хто застанецца верным Богу, што б там не было ў яго, атрымае вянок жыцця, што значыць шчаслівае вечнае жыццё ў прысутнасці Бога і Хрыста. Будзьма прасіць у Господа неабходнай сілы, каб заставацца вернымі яму да канца.